mwana yoliwa eyo mwana we miramira yanga na yoliwa mirafote na yo moko olinga kikobanga ngate natione pembeni eyo mwana we miramira yanga na yoliwa eyo mwana we miramira yanga na yoliwa Mirakosa yako aupendeke kunyongopa na kuweka pembeni eyo hey, mwana we miramira yanga na yoliwa eyo hey, mwana we miramira yanga na yoliwa mirafute na yo moko olinga kikobanga ngate natione pembeni eyo hey, mwana we Miramira yanga na yoliwa Eyo mwana we Miramira yanga na yoliwa Mira mira yanga na yoliwa.